500 zł. Telewizor Samsung 65 cali. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września. Minęło południe. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis Trójki. Znów prawie 1600 przypadków koronawirusa, 32 osoby zmarły, to najnowsze dane. Za chwilę mamy poznać szczegóły ustaleń rozmów koalicyjnych liderów Zjednoczonej Prawicy. Na Ukrainie żałoba narodowa po wczorajszej katastrofie lotniczej. Mamy 1584 nowe przypadki koronawirusa, to o 3 mniej niż wczoraj, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 32 osoby, najwięcej od 18 lipca. Wyzdrowiało 568 chorych. Ostatniej doby wykonano ponad 23 200 testów, czyli o 1000 mniej niż dzień wcześniej. Zakażony koronawirusem jest wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Resort obrony, który potwierdził te informacje, zaznaczył, że infekcja wiceministra przebiega bezobjawowo. Osoby, z którymi miał kontakt, w ostatnich dniach są poddawane badaniom, a w całym ministerstwie nadal obowiązuje ostry reżim sanitarny. Liczba osób zakażonych koronawirusem rośnie w Niemczech. W ciągu minionej doby potwierdzono ponad 2,5 tysiąca nowych przypadków. Ze względu na wzrost nowych przypadków COVID-19 niemieccy politycy wzywają obywateli do rezygnacji z organizowania imprez, w których bierze udział więcej niż 50 osób. Przed zbliżającymi się feriami jesiennymi minister zdrowia Jens Spahn apeluje ponadto do swoich rodaków, aby nie podróżowali do regionów, w których ryzyko zakażenia jest wysokie. Szef resortu sprzeciwia się jednak ujednoliceniu krajowych restrykcji. Największymi ogniskami koronawirusa w Niemczech są w dalszym ciągu szpitale, domy seniorów oraz ośrodki dla imigrantów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Za chwilę ogłoszenie ustaleń rozmów koalicyjnych. Na wspólnej konferencji wystąpią liderzy trzech ugrupowań: Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Ten temat był przedmiotem dyskusji gości programu Trzeciego Polskiego Radia. Wśród decyzji ma być wejście do rządu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który miałby nadzorować Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej. Wyniki rozmów dobrze wróżą dalszej pracy rządu Zjednoczonej Prawicy, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej poseł PiS Grzegorz Puda. Te rozmowy i to, co mogliśmy obserwować ostatnio, rozmowy koalicyjne, doprowadziły do tego, że mamy dobrze ułożony ten pociąg, który się rozpędza i będziemy przeprowadzać dalej zmiany, które zapowiadaliśmy i z pewnością, jeżeli ta umowa koalicyjna już zostanie podpisana, to będziemy mieli mocny, silny rząd, na który będzie można liczyć. Poseł Dariusz Klimczak z PSL-u zwrócił uwagę, że rozmowy koalicyjne przesłoniły politykom Zjednoczonej Prawicy inne ważne sprawy, wymienił wśród nich sytuację epidemiczną. Na Nowogrodzkiej odbywa się jakiś enigmatyczny dla Polaków konflikt. Pozytywnie do zapowiadanych zmian w koalicji odniósł się prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Panu prezydentowi przede wszystkim zależy na tym, żeby większość parlamentarna była stabilna, żeby rząd miał odpowiednie poparcie w większości parlamentarnej. Do tego nawoływał pan prezydent. O to pan prezydent wnosi i to się materializuje. I jeszcze jedna informacja polityczna. Wicepremier Jadwiga Emilewicz poinformowała rano, że rezygnuje z członkostwa w Porozumieniu. Pozostanie w klubie Prawa i Sprawiedliwości i będzie wspierać Zjednoczoną Prawicę. Na Ukrainie ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej w związku z wczorajszą katastrofą An-26. Zginęło w niej 26 osób, załoga samolotu i uczniowie szkoły lotniczej. Do zdarzenia doszło w obwodzie charkowskim. Żałobę narodową ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak napisało jego biuro, bilans katastrofy to 26 ofiar śmiertelnych. Jedna osoba znajduje się w szpitalu. Samolotem ukraińskich sił zbrojnych, który rozbił się pod Charkowem, leciało 27 osób, 7 oficerów i 20 studentów Charkowskiego Uniwersytetu Lotniczego. AN-26 wykonywał lot szkoleniowy. Według wstępnych informacji w maszynie przestał działać jeden z silników. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 300 wydarzeń i 36 obiektów w 23 miejscowościach. Ruszyła 11. Industriada, festiwal poświęcony dziedzictwu przemysłowemu naszego kraju. Industriada rozpoczęła się w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu rozruchem maszyn, mówi Konrad Kołakowski z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Ponad stuletnia parowa maszyna wyciągowa ruszy. To jest unikat na skalę europejską ta maszyna. A jeszcze kiedy wszystko będzie w pomarańczowych barwach, w Towarzystwie Muzyki, Orkiestry Górniczej i wielu innych wydarzeń, to wszystko nabiera zupełnie nowej, ogromnej rangi. Podobnie finał w fantastycznym plenerze Browaru Tyskiego. Módlmy się tylko o pogodę, bo tak naprawdę tylko aura może spłatać nam jakiegoś niecnego figla. Przez całą sobotę transport publiczny w metropolii górnośląskiej będzie bezpłatny.

doors and never let the hope in. But don't shut out the truth, because love only gets in when you hold. I to jest właśnie tytuł tej piosenki, Jamie Callum. To też, mam nadzieję, zapowiedź jego nowej płyty. A w naszym studiu plenerowym, czyli w ogrodzie przy Myśliwieckiej 357, tuż po południu, kolejni goście. Radek Bolewski i Maciek Tubis, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Myśmy się, Maciek, umawiali na to spotkanie i odpisałeś mi idealnie, bo będziemy w drodze na koncert. Czyli kolejni szczęśliwcy, Łukasz Gorczyca trochę gra z przyjaciółmi, a wy też dzisiaj jedziecie na koncert. Tak, dzisiaj szczęśliwie możemy zagrać pod Warszawą w Kozienicach, to jest chyba godzinka jakoś drogi. Jak ktoś bardzo chce, to zapraszamy. Muzyki zaraz pewnie posłuchamy z najnowszą płytą, a no nie ma tych koncertów dużo. Też planujemy te, co na jesień mają się odbyć, ale nie ma pewności, że one się odbędą. Widzimy, że te zachorowania rosną, także cały czas troszkę taki stres jest u nas, u muzyków. No niestety, takie czasy, trzeba sobie jakoś radzić, ale radźmy sobie, bądźmy optymistami, bo to jest chyba lepsza postawa niż czekać, że coś się zmieni. No, próbujmy robić, co możemy. Wy wydaliście niedawno, to jest wasza druga płyta, tak? Dobrze liczę? Tak, to jest nasz drugi album, zatytułowany Bez końca. Ukazał się niedawno, 18 września, nakładem krakowskiego wydawnictwa Audio Cave. To zaraz sobie o tej płycie porozmawiamy. Niech nam zabrzmi muzyka z tego albumu. Wybraliśmy, a właściwie mówiąc ściślej, to ja wybrałem do prezentacji utwór zatytułowany Przyśnij się. Bolewski i Tubis. Tylko ty potrafisz, niech się obudzę rozczarowany, że sen się kończy, gdy się szukamy, a znajdujemy w dzień myślami. Chociaż krótka, czas we śnie liczy się inaczej. Ciało spoczywa na prześcieradle, sen rozpoczyna się spadaniem. Twoje jeszcze jeszcze bliżej. Zamykam oczy, przyśni się. Krótkie zaklęcie, krótki sen. Zamykam oczy, przyśni się. Prześnij się, to jest utwór numer 4 na płycie Bez końca duetu Bolewski i Tubis. Radosław Bolewski i Maciej Tubis są gośćmi Trójki. Dzisiaj właśnie o tej płycie sobie za chwilę będziemy dalej rozmawiać. To wasz drugi album. Panowie, jakbyście mieli taki zrobić krótki rys historyczny, to jak doszło do powstania tego duetu? Inspiracją był duet Meliana, Brada Meldo i Marka Giuliany, takiego perkusisty. Od tego wyszliśmy. Zacna inspiracja. Dżemowaliśmy, graliśmy, na początku zakładaliśmy, że będziemy grać utwory instrumentalne i do jednego z utworów z poprzedniej płyty pojawił się tekst. Był to pierwszy utwór anglojęzyczny, jedyny anglojęzyczny na płycie Lunatyk, utwór zatytułowany Promise. Odsłuchaliśmy oczywiście próbę z wokalem, już z linią melodyczną i stwierdziliśmy, że znaleźliśmy jakąś ciekawą formułę na połączenie improwizacji jazzowej i tak naprawdę formuły piosenki i songwritingu. Mm-hmm. Tak to było. Później była oczywiście płyta Lunaty, która była całkiem dobrze przyjęta i przez tutaj społeczność dziennikarzy i też przez naszych pierwszych fanów, którzy zdecydowali się wesprzeć to wydanie tej pierwszej płyty w akcji crowdfundingowej. Zagraliśmy z Lunatykiem blisko 70 koncertów od 2018 roku, więc ta płyta się bardzo fajnie też koncertowo ograła. My zdążyliśmy się w międzyczasie zgrać jeszcze bardziej. No i stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować bez końca. Bez końca będziemy kontynuować. To zabrzmiało dość ciekawie, muszę przyznać. Panowie, ale na tej pierwszej płycie, przypomnijcie, tam były teksty po polsku? Tak, ta pierwsza płyta to były głównie teksty polskie. To było ile lat temu? 2018. A, czy 2018, czyli dwa lata temu. Czas tak szybko pędzi, wydaje mi się, że jakby to zminęły 4-5 lat od ukazania się waszego pierwszego albumu. No bardzo dużo się wydarzyło w międzyczasie, tak. Trzeba przyznać. Tak, to prawda. Maciek na razie tak siedzi i kiwa głową tylko. My znamy się zdecydowanie lepiej, Macieju, ponieważ twoje trio nawet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej graliście raz, dwa? Jak nie trzy, ale trzy nawet. To już no właśnie. Z featuringiem było. Tak. Ale teraz czas na wasz duet. No i koncerty, o których mówiliście. Nie planujecie ich za dużo w tym roku, bo trudno cokolwiek planować. Ale powiedzcie, jak wyglądała praca nad tym albumem? Bo wiadomo, jak debiut to debiut, ale drugi album to już jest poważniejsza sprawa. Chyba nie myśleliśmy tak, że to jest poważniejsza sprawa. To była taka naturalna chęć kontynuacji, zabawy dźwiękami i fajnie, że się udało zrobić tę płytę. Nie przekładaliśmy też tego terminu, no bo nie ma tutaj jakichś wielkich założeń. Nie ma dobrego terminu właściwie. Nie ma teraz też dobrych terminów, tak. Po prostu chcieliśmy się tą muzyką podzielić. Tak naprawdę od marca ukazywały się utwory, bo wymyśliliśmy sobie, że jak jest ta pandemia, to będziemy co miesiąc na Spotify rzucać jeden singiel, także ta płyta tak naprawdę od marca się ukazywała. w internecie. Takimi krokami trochę, tak? Graliśmy też koncerty online'owe prosto z domu, z naszych salonów i to się bardzo fajnie przyjęło, zwłaszcza w kwietniu, gdzie 500 użytkowników, tak, bo ten użytkownik to czasem może być cała rodzina, oglądało ten koncert. To był nasz największy koncert, taki zagraliśmy właśnie, ten nasz domowy. I muszę przyznać, że emocje i nawet taki stresik, to był bardzo ogromny przy tym koncercie, kiedy widzisz tą liczbę 500 i sobie wyobrażasz, ile to jest osób. Także no, ale to jednak to... nigdy nie są te emocje, kiedy tych 500 osób jest na tej właśnie sali, tak? No nie. I też ta formuła okazuje się, że dzisiaj możemy to chyba już z całą stanowczością powiedzieć, że się wyczerpała. Ja osobiście też mam straszną awersję. Nie chcę oglądać koncertu w internecie. Tęsknię za tym, żeby pójść, bo to jednak jest zupełnie inne brzmienie, inne przeżywanie tej muzyki, inna głośność, inne uderzenie fali dźwiękowej i widać, że te koncerty online teraz już nie przyciągają tak dużo osób. Poniekąd mnie to cieszy, bo jak wszystko wróci do normalności, to my też wrócimy do grania koncertów. Jak wrócimy do grania koncertów, to będziemy mogli dzięki tym koncertom nagrywać kolejne płyty. Wybraliśmy, właściwie znowu ja wybrałem kolejny utwór do prezentacji, otwierając płytę Twój ślad. To posłuchajmy i za chwilę wrócimy do rozmowy. Znaczenia sens. Twój ślad. Tak się zaczyna druga płyta duetu Bolewski i Tubis, czyli Radka Bolewskiego, Maćka Tubisa, którzy dziś w drodze na koncert do Kozienic zahaczyli o Warszawę i są naszymi gośćmi przy Myśliwieckiej 357. Muzyka Bolewski i Tubis, słowa Radosław Bolewski. To najczęściej spotykany układ personalny, jeśli chodzi o stawanie waszych utworów? Dość często, ale równie często dołącza akurat na tej płycie do nas Piotr Hańko. Autor też tekstów. Współautor niektórych piosenek razem z tobą też. Dokładnie. Tak? Panowie, temat koncertów no, jednak zdominował nasze spotkanie, no ale takie to są czasy. Koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbywają się tak, że są bez publiczności, natomiast nadajemy je na żywo na antenie i także oczywiście są w streamingu na stronie trójkowej Facebooku i YouTubie Polskiego Radia. No a wy macie zaplanowane takie koncerty prawdziwe, z zachowaniem oczywiście odległości bezpiecznej, reżimu sanitarnego. No to może kilka dat, bo fani na pewno są spragnieni. To jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj, o 17 w Kozienicach, także z Warszawy można szybko wyskoczyć, jak ktoś by taką nagłą potrzebę miał posłuchania naszej muzyki na żywo. I szybko wymieniając, w Wielkopolsce 9, 10, 11 to będzie Kościan, 10 Blue Note w Poznaniu, 11 Czcianka, potem 24. Czyli taki Wielkopolska tour trochę macie? Tak, żeby właśnie w mniejsze odległości, właśnie te reżimy, to wszystko tak jakby zoptymalizować. 24 listopada w duecie Kędzierzyn-Koźle. To będzie festiwal, też miał być festiwal w Żorach 13 listopada, ale festiwalu nie będzie. Nasz koncert jednak pozostaje właśnie jako jedyny taki zamiast festiwalu, także zapraszamy tam na południu Polski. I miejmy nadzieję, że następne też będą się pojawiać bardziej na wiosnę. A jeszcze tutaj powiem, że Stubis Trio, moim drugim projektem jazzowym, 22 października w Lublinie w CSK, 31 Białystok, 1 Augustów, 6 pod Rzeszowem i 26 festiwal w Kaliszu, Międzynarodowy Pianistów Jazzowych. Mam ogromną nadzieję, że te wszystkie koncerty jednak z publicznością się odbędą. To jest ciągle ta niepewność. Ale skoro już jesteś, Maciek, tutaj, to muszę cię zapytać, co tam się dzieje w Tubis Trio aktualnie? No nadrabiamy przerwaną trasę, bo płyta Sołas ukazała się w grudniu. Rozpoczęliśmy w lutym bardzo intensywnie. Na szczęście udało nam się zagrać kilkanaście koncertów. To była Filharmonia Szczecińska, CK Zamek, Warmińska. Pełne sale, po 400 osób. To był jakiś obłęd, po prostu... Z takim niedowierzaniem dzisiaj patrzę wstecz, przypominam sobie. No i pół roku przerwy, zupełnego braku koncertowania. I mamy zaplanowane, częściowo właśnie to są te przełożone koncerty na jesień i na wiosnę planujemy dokończyć tą trasę, bo tam było jeszcze ładnych kilkanaście kolejnych koncertów. Na przykład Wrocław 28 lutego. Nawet już nie pamiętam dokładnie, który jest na jaką datę przełożony. To wszystko można w internecie będzie sprawdzić na naszych stronach. No i pomału jakby wracamy do tego trybu. Także będzie to kontynuacja trasy SOAS. Mamy też już pewne zamówienie na za rok, na jesień 21. Na razie nie będę zdradzał, ale są plany ogólnie na pracę i to mnie cieszy, że nawet w tym czasie niegrania koncertów będzie można spotykać się i przygotowywać z myślą o tym, że jest jakaś koncepcja i potrzeba twórcza dla Trio. Kiedyś na pewno musi być lepiej. Trzeba tak się pocieszać i patrzeć do przodu optymistycznie. Radosław Bolewski, Maciej Tubis w drodze na dzisiejszy koncert. Bardzo wam dziękuję za spotkanie w Trójce. Powodzenia, trzymam kciuki, żeby te daty gdzieś tam się poskładały, żeby, bo to dla nas fanów muzyki też jest bardzo ważne, żeby spotkać artystów na żywo. To jest najważniejsze. Tak, a jeżeli nie gramy akurat w danym mieście, no bo mało tych koncertów, no to zapraszamy do kupienia płyty lub chociażby posłuchania. Chociażby w Trójce. Lub w Trójce, tak. Radek Bolewski i Maciej Tubis, bardzo wam dziękuję za rozmowę. No i na koniec czas spokojny. Życzmy sobie wspólnie. słyszy, jak mówi się coraz głośniej. Ludzie zbierają się w wioski w ten spokojny czas. Coraz więcej płotów, a coraz mniej bram. Przyglądam się nam w ten spokojny czas. Ile z nas zostanie, ile zostanie w nas. Przyglądam się nam w ten spokojny czas. Ile z nas zostanie, ile zostanie w nas. Stoję ze świecą w dłoni, płomień oświetla plan. Ciszyć, a potem zagłuszą wrzask. Opowiem ci o równości, o tym, co łączy nas. To przecież powinno być proste, lecz nie przewiję was. Przyglądam się na w ten spokojny czas. Ile z nas zostanie, ile zostanie w nas. Przyglądam się społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Krwi nie da się kupić ani wyprodukować, dlatego trzeba ją ofiarować innym. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Stosujemy sprzęt jednorazowego użytku i zachowujemy wszystkie środki ostrożności. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak w zegarku, za 24 minuty, tym razem 13 i znów mówię do Państwa z naszego studia, już nie z ogrodu. Bolewski i Tubis, czyli Radek Bolewski i Maciej Tubis, to byli nasi goście przed chwilą z nową płytą Bez końca. Tak jak Państwo słyszeli, pozytywnie, optymistycznie, trochę tych koncertów jest. No i na te koncerty artyści Państwa także zapraszają. Ja także zapraszam Państwa do słuchania Trójki jutro po 19:00. Kolejny koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na naszej antenie, także w streamingu na stronie Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia zespół No Limits na 30-lecie ukazania się płyty właśnie tej zasłużonej dla polskiej muzyki grupy. No to wracamy do płyty Micromusic teraz. Obiecałem, że po 12:00 te piosenki, które już trochę znamy. No to proszę bardzo. przeklinać, pod budką piwo pić, wyjść po papierosy. Najgorszy zaułek, pójść pod most. Możesz być w ciąży tylko spożywczej, nigdy nie rodzić, cały czas w niej tkwić. Możesz usiąść i cały czas mieć popyt, na plaży koszulkę zdjąć, no i a ja co? To jest utwór z nowej płyty zespołu Micromusic, album Kraksa. Wczoraj miał swoją premierę. Muzykę Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński i Piotr Pluta. Słowa Natalia Grosiak. Godzinę temu wspominałem o tym, że na tej płycie też są goście. No i właśnie jednego z nich przed chwilą usłyszeliśmy w tym utworze A ja co? Na Puzonie zagrał Marcin Wołowiec. Na pewno do Kraksy będę wracał w naszych najbliższych spotkaniach na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz jestem jeszcze Państwu winien informację o płycie tygodnia. Mówiłem, że od poniedziałku kolejny album w tej roli w audycji byle do 13. Po 10 będziemy słuchali muzyki z tej płyty właśnie i codziennie Państwo będą mogli taką płytę od Trójki dostać. To znaczy, ona od razu do Państwa nie trafi oczywiście, ale przynajmniej zapewnienie, że kiedyś dzięki poczcie płyta do Państwa dotrze. To jest album, który był planowany na wiosnę tego roku. To jest znowu ten wątek, o którym też wspominałem godzinę temu. Teraz się płyta ukazała jakiś czas temu, kilka tygodni temu. No i w roli płyty tygodnia od poniedziałku w Trójce. Renata, Przemek i Mężczyźni. I just miss God today. Has he ever been down this way? I have waited

cię bił. Gdzieś w dole brzucha czuję jak się tli. Co nigdy nie śpi, nie może się obudzić. Do swej figury noszę za duży cień. I gdybym się nie bał, byłbym wolniejszy. Gdzieś w dole brzucha czuję jak się tli. Co mnie zabije, nie pozwala żyć. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. I pusty żołądek jak dziurawy wór. Gdybym nie był głodny, gorszy byłby łup. Co nie zabije, nie pozwala żyć. Co nigdy nie śpi, nie może się obudzić. Zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Tańcz! Tytułowy utwór z nowej płyty Krzysztofa Zalewskiego, naszego albumu tygodnia w Trójce. I czas się żegnać. Bardzo Państwu dziękujemy za to dwugodzinne spotkanie w audycji Około Południa. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka i Mariusz Owczarek. No i na zakończenie Ryszard, czyli Richie Sambora. Tytułowy utwór z jego płyty, której kiedyś już wspólnie słuchaliśmy o tej porze. Album z 98 roku. Zatytułowane Undiscovered Soul. Dziękuję za dziś wspólny czas w Trójce. Do usłyszenia. She was standing at the station, small town suitcase in her hand. There were dreams she found inside that no one cared to understand. She never talks about her childhood, so much past to leave behind. She's scared to go, but still she says goodbye. When you want better help, you walk alone. Just an find a home. Just an undiscovered soul in the brain of